بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الديمقراسي دا أول لكم تبسيلات شروع حرية العقيدة دا يعني العقيدة أزادي چه دي باركة الديمقراسي دا عند دو درائل بيشكي چه يوبا غدرائلو كده آيات وچه لكم دينكم واليدين نو هل تمن ويلو چه بدغ آيات كده أهل السنة والجماعة وعلماء دو قول دي يو قول دا چه آيات منسوخ دي او دویم قول دا چې آیات محکم دي. نو هر کله چې آیات محکم دي نو معنی دا جوړیږي چې آیات کې توحید اثبات دي او د مشرکین نه بیزاری ده او مشرکین ته تهدید او دمکی ده. نو دا خو د اهل سنت والجماعت علما او فهم شي چې دا آیات نه اخصه ده. اوس نو هر کله چې دا آیات محکم شو او دلالت په توحید او په براءت او په تهدید کوي نو آیا ممکن دي چې دې آیات نه دا معنی هم فهم شي چې کافران دي په خپل دین پاتې څوک به سره کار نه لري او دوی ته د کفر ازادي. نو دې باره کې دوه قول دي. یو قول د اهل سنت والجماعت علماو دی او دویم قول د تاتارینو د یو وزیر دی. نو د اهل سنت والجماعت علماو قول څه دی او د تاتاري وزیر قول څه دی او آیا دغه د ډیموکراسۍ د عین چې خلک د عقیدې ازادۍ ته رابلي دوی د چا سره موافقه کړله، د تاتاري وزیر سره او که د اهل سنت والجماعت علماو سره؟ نو دې باره کې تفصیل واوره. ابن تیمیه رحمه الله په الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان کې وایي: وهذه کلمة تقتضي براءته من دينهم ولا تقتضي رضاه بذلك. ويدغ كلمة شي لكم دينكم واللي دين آيات دي دي تقاضا كي شي نبي صلى الله عليه وسلم دا كافران دين نبي زارة دي او دا هغيد رزامنتي تقاضا نكي. وبل قول دا ابن تيمية رحمه الله نهم با دغ كتاب كي نقل لوي: ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكفار فهو من أكذب الناس وأكفرهم. کوم ملحد چې دا ګمان کوي چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم له طرفه د کافرانو په دین رضامندتیا ده، نو دغه ډېر لوی دروغجن او لوی کافر دی. د ابن تیمیه رحمه الله نه بل قول په الصفدیه کې نقل دی: وی یا براءة من الشرك وليس في هذه الايه انه رضي بدين المشركين ولا اهل الكتاب كما يظنه بعض الملحدين. وی په دې آیات کې د شرک نه بیزاری ده او په دې آیات کې د خبرې دلالت نشته چې نبی صلی الله علیه وسلم د مشرکینو یا د اهل کتابو په دین راضي وو، لکه څنګه چې بعضي ملحدین دغه ګمان کوي. همدارنګه ابن القيم رحمه الله هم په خپل تفسیر کې وی: ومعاذ الله ان تكون الايه تقتضي تقريرا لهم او اقرارا على دينهم ابدا. ایمن الله پوری پنانی سو دې خبرې نه چې وی چې آیات دې خبرې تقاضا کوي چې کافران دې همیشه لپاره په خپل دین پات. بل لم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم في اول الامر واشده عليه وعلى اصحابه اشد على الانكار عليهم وعيب دينهم وتقبيحه والنهي عنه والتهديد والوعيد كل وقت وفي كل نهار. بلکه نبی صلی الله علیه وسلم په ابتدا د اسلام کې په سخت حالاتو کې همیشه د پاره په دوی سخرت کړه ده او دغه مشرکین دین عیب بیان کړه ده او بدیو له بیان کړه ده او منه تیر نه کړه ده او دوی ته تهدید او دمکی ور کړه ده په هر وخت او هر مجلس کې. بی وی وقد سالوه ان يكف عن ذكر الهتهم وعيب دينهم ويتركوه وشانه. وی دوی د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا وختونه کړي و چې نبی صلی الله علیه وسلم د دوی الهه او د دین عیب نه بیانې، نو دوی به نبی صلی الله علیه وسلم ته ازادي ورکړي. فابا الا مضيا على الانكار عليهم وعيب دينهم. نو وی چې نبی صلی الله علیه وسلم د دوی د غوښتنې انکار وکړه او په دوی رد او انکار کول او د دوی د دین بدی بیانول یې جاري وساتل. نو بی وی فكيف يقال ان الايه تقتضي تقريره لهم معاذ الله من هذا الزعم الباطل وانما اقتضت الايه البراءه المحضه كما تقدم وأن ما هم عليه من الدين لا نوافقكم عليه أبدا فإنه دين باطل فهو مختص بكم لا نشرككم فيه ولا أنتم تشاركوننا في ديننا الحق وهذا غاية البراءة والتنصل من موافقتهم في دينهم فأين الإقرار حتى يدعو النسخ أو التخصيص. أفترى إذا جهدوا بالسيف كما جهدوا بالحجة لا يصح أن يقال لكم دينكم ولي دين. نوي سنغوي لشيشي آيات دي دې تقاضا کوي چې کافران دې په خپل دین پاتې مونږ په الله پورې پناه نیسو دغه باطل ګمان نه، بلکې آیات تقاضا د خالص براءت او بیزاری کوي چې مخکې ذکر شو. او د دې خبرې تقاضا کوي چې دغه کفار او مشرکین په کوم دین باندې عمل کوي، نو موږ به ورسره هیڅکله په دغه دین کې موافقه نه کوو، ځکه چې دغه باطل دین دی. نو دا به تاسو پورې خاصي، موږ در سره کې شرکت نه کوو، او تاسو به زموږ سره زموږ په حق دین کې شرکت نه کوئ. او دا انتهایی بیزاری ده، او د دوی د دین د موافقین وتل. نو د کافرانو په دین اقرار د کم زیان راغی چې څوک دعوه د نسخ یا تخصیص وکړي؟ ایا ستاسو ګمان دی کله چې د کافرانو سره په تورې او بیان سره جهاد شروع، نو دغه آیات ورته ویل صحیح نه دي څه چې له کوم دین و کوم ولي دین دی؟ نو مقصد دا شو چې دغه آیات هم محکم دی او د قتال آیتونه هم محکم دي. امام رازی رحمه الله دلته ډیره ښه خبره کړې ده چې په خپل تفسیر کې نقل کړې ده، وی فإن قيل فهل يقال إنه أذن لهم في الكفر؟ قلنا كلا، فإنه عليه السلام ما بعث إلا للمنع من الكفر، فكيف يأذن بالكفر؟ ويجي كسوك وي شهد دي آيات ببناء دا خبرة كول سنگ دي چه نبي صلى الله عليه وسلم كافران تد كفر إجازة وزادي ورکر دا. نو اي منغور تبيو چه دا خبرة هز کرا سنگ دا، زكا نبي صلى الله عليه وسلم خود دي دا پار را لگل شو چه خلق دو كفر نما نکلی، نو بيات سنگ دو كفر إجازة ورکر. نو د وضاحت نه معلومه شو چې آیات د عقیدې په ازادۍ دلالت نه کوي، د کمی ازادۍ دعوه چې دیموکراسۍ د عین کوي. نو دا خو د اهل سنه والجماعت علماو قول شو، اوس د هغه چا قول لاوړو چې وی آیات د عقیدې په ازادۍ دلالت کوي. نو دا قول د چا دی؟ په دې باره کې ابن تیمیه رحمه الله په خپله فتاوه کې وی وکذلک وزیرهم السفیه الملقب بالرشید حتى أن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفا مضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى، وأنه لا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون عن دينهم ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام. واستدل الخبيث الجاهل بقوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين. وزعم أن هذه الآية تقتضي أنه يرضى دينهم، وهذه الآية محكمة ليست منسوخة، وجرت بسبب ذلك أمور. ناغوي جمد غشانتا ديتا تاريان يوقمق الوزير چه رشيد نميدا ويكرديشي ندوي دغ خبيس ملحد منافق وزير وكتاب هم لكلادة چه مزمون يدادة چه نبي صلى الله عليه وسلم د یهودو او نصاراو په دین راضي، نو په دوی برد نشي کېدلی او نه به یې بدي بیانولی شي او نه به د خپل دین نه منع کولی شي، نه به ورته د اسلام د قبلولو امر کېدلی شي. او دغه خبیث جاهل په دې آیاتونو استدلال کړی دی چې قل یا ایها الکافرون الى آخر الآیات، او بیا ویي چې ګمان یې کړی دی چې دا آیات د دې خبرې تقاضا کوي چې نبي صلی الله علیه وسلم د دوی په دین راضي و، او حال دا چې آیات محکم دی منسوخ نه دی، چې بیا د دې قول په وجه ډېر مشکلات رامنځته شوي دي. نو ابن تیمیه رحمه الله د هغه چا په باره کې چې دې آیات نه د عقیدې د ازادۍ استدلال کوي څه وویل؟ نو خبیث ملحد منافق او جاهل ورته وویله. په دې وجه نه موږ هم دغه د دیموکراسۍ د عینو ته چې د عقیدې ازادۍ ته خلک رابلي منافقین او ملحدین وي. بیا وروسته پسې وی ومن المعلوم ان هذا جهل منه فان قوله لكم دينكم واليدين ليس فيه ما يقتضي أن يكون دين المشركين حقا ولا مرضيا له، وإنما يدل على تبرئه من دينهم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه السورة إنها براءة من الشرك. ويش دا معلومة خبر دا چه دا دغا وزير دا خبر بجهل بنا دا، زكا چه دغا آيات دا دي تقازانا كيش دا مشركان دين دي بحقي أو يا دي نبي صلى الله عليه وسلم تخوخوي، بلكي دا آيات دا نبي صلى الله عليه وسلم ببزاري دلالت دي دا غوي دا ديننا. نو په دې وجه خو نبی صلی الله علیه وسلم د دې صورت په باره کې ویلي دي چې په دې صورت کې د شرک نه بیزاری ده. نو معلومه شوه چې څوک د حریت العقیدې د عقیدې په ازادۍ کې د دغه آیات نه استدلال کوي، نو سلف او مشر دغه تاتاري وزیر دی چې ملحد او ګمراه دی، او د اهل سنه والجماعه علماء سلف او مشران نه دي، ځکه چې دغه تاتاري وزیر د عقیدې د ازادۍ ایجاد کړی دی او دلایل ورته ویلي دي. بدي بارك دي ابن تيمية رحمة الله نفع الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح كي بل هم قول هم نقل له أغوي، فظن هذا الملحد أن قوله لكم دينكم واليدين معناه أنه رضي بدين الكفار. أغوي چه دغ ملحد دا غمان کرده چه دا آيات معنا دالا چه نبي صلى الله عليه وسلم دو كفار و بدين رازي شويته، او بیوی چې دا آیت منسوخ هم نه دی، نو هغه د کفارو په دین نازل شوی دی. ابن تیمیه رحمه الله وایي چې دا ښکاره دروغ جوړول دي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې، ځکه چې هغه چرې هم نه دی راضي شوی مګر په هغه دین نازل شوی دی چې الله فی خپل پیغمبران را لیږلي دي او کتابونه یې نازل کړي دي. هغه هیڅکله د کافرانو مشرکانو او د اهل کتابو په دین نه دی راضي شوی. دې باره کې د ابن تیمیه رحمه الله درېیم قول هم واوره چې په خپله پتاوا کې کړی دی چې دا قول یې مجاراتن کړی دی. مجارات په مناظره کې دې ته وي چې د جانب مقابل سره یو ځای پورې تلل، یعنې د هغې خبره تر یو حده تاییدول او بې بېته په خپله خبره کې رانیول او بندول. نو ابن تیمیه رحمه الله وایي ولو قدر ان في هذه السورة ما يقتضي انهم لم يؤمروا بترك دينهم فقد علم بالاضطرار من دين المسلمين بالنصوص المتواترة وبإجماع الأمة انه امر المشركين واهل الكتاب بالايمان به وانه جاءهم على ذلك واخبر انهم كافرون مخلدون في النار. نو كثرت بالفرض والتقدير هذه سورة دا خبري چې مشرکانو ته به د خپل دین په پرېښودلو امر نه کیږي، نو د دین اسلام د نصوص متواتره او د اجماع د امت نه دا خبره په بداهت او اصرار سره ثابت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم اهل کتابو او مشرکینو ته د ایمان راوړلو امر کړی دی، او هغه د همدې دعوت دپاره راغلی و او دا خبرې یې ورکړی ده چې دوی کافر دي همیشه دپاره او په اور کې. نو دا خبره یې مجارتن کړله، یعنې که چېرته مونږ د دې آیت په بنا دا خبره ومنو چې تاسو دې به خپل شرک پاتې سئ، نو د دې نه ماسیوا نور ډېر آیتونه شته دی چې هغه امر کوي په دې خبره چې کافران به خپل دین نه شي پرېښودلی، بلکې دوی سره به جهاد کیږي او دوی کفار دي چې همیشه دپاره به جهنم کې. نو مقصد دا شه چې د عقیدې د ازادۍ نه د انکار په باره کې به صرف په دغه یو آیت اختصار نه کیږي، بلکې نور ډېر داسې آیتونه شته دی چې په هغې کې د کافرانو سره د جهاد امر راغلی دی او د هغوی د کفر او د همیشه جهنمي کیدلو خبر یې ورکړی دی. نو اوس د موضوع متعلق بله یوه مسله بیانوم، هغه دا ده چې دغه آیتونه چې لا اکراه فی الدین دی او لکم دینکم الیدین دی، دا په نبی صلی الله علیه وسلم نازل شوی و. نو آیا نبی صلی الله علیه وسلم اهل کتابو ته بې قیده بې شرطه داسې ویلي و چې تاسو به په خپل دین پاتې سئ؟ آیا تر مرګ مشرکانو د مکې ته داسې ویلي دي چې تاسو به په خپل دین پاتې سئ او تاسو به د خپلې عقیدې ازادي؟ نو دا خو یقیني خبره ده چې نبی صلی الله علیه وسلم دغه خبره هیڅکله هم نه ده کړې. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړ او الله ته د جهاد اجازه ورکړه، نو نبی صلی الله علیه وسلم نه چار چاپیره په دغه وخت کې درې دینونه و. په جزیرة العربیه کې د مشرکینو دین و، په شمال د جزیره کې د نصاراو دین و، او په مشرقي طرف د جزیره کې د مجوسو دین و. او دغه آیتونه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوي هم و. نو آیا نبی صلی الله علیه وسلم د جزیرې مشرکانو ته داسې ویلي دي چې لکم دینکم ولیدین، چې هغوی په خپل دین پریښي او څه ورته نه یې ویلي؟ نو دا خو یقیني خبره ده چې هغې دغسې کار نه دی کړی، ځکه چې کله الله عز وجل ورته د جهاد امر وکړو نو خپله د دوی جنګونو ته تللی دی، تر دې چې پنځم کال د هجرت کې د احزابو جنګ هم تیر شوی دی چې الله عز وجل مؤمنان د کافرانو د شر نه خلاص کړل. نو بیا رسول صلم فرمایلي وو چې الان نغزوهم ولا یغزونا، اوس به مونږ دوی سره جنګیږو، مونږ به په دوی تعرضونه کوو او دوی مونږ سره جنګ نشي کولی. نو په شپږم کال د هجرت کې صلح د حدیبیه وشوه چې په دغه وخت کې کافران کمزوري شوي وو او مؤمنان قوي وو، او د صلح مقصد خو دا نه وي چې کفار دې په خپل دین پاتې، بلکې د لږ وخت لپاره جنګ پرېښودلی. نو کله چې قریشو دغه صلح ماته کړه، نو نبی صلی الله علیه وسلم ورسره غزا وکړه چې بیا مکه فتحه شوه او نبی صلی الله علیه وسلم په خپل لاس سره بوتان مات کړل. او دا آیات یې لوسته چې وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. نو نبی صلی الله علیه وسلم په دې آیات چې لکم دینکم ولیدین دې څرنګه عمل کړی و، یا دا آیات په هغه وخت کې نو نازل شوی چې نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې و او د آیات حکم د مشرکانو د مکې ته متوجه و، نو ولې نبی صلی الله علیه وسلم دوی نه دي پریښي چې ورته ویلي وی چې تاسو د عقیدې ازادي ده لکه څنګه چې دغه خبره د دیموکراسۍ داعین کوي؟ همدارنګې د مدینې شمال طرف ته چې نصوارا و، نبی صلی الله علیه وسلم اول کې هغوی ته د زید ابن حارثه په مشرۍ یو لښکر لیږلی و. نو کله چې دوی د موتې مقام ته ورسېدل، نو په دغه ځای کې دوی د رومیانو سره جنګ وکړه چې په دغه غزوه کې د صحابو شمار 3000 کسانو او د رومیانو شمار 200000 و، یعنی د یو صحابي مقابله د 50 نه تر 60 کسانو سره راتله، او جنګ هم د خندقونو او د ډزو وغیره نه و چې د لرې نه وي، بلکې لاس په لاس د تورې جنګ وو چې په یو میتری کې بیا په یو بل باندې وار کوو. چې الله عز وجل خالد رضی الله عنه په دې قادر کړو چې مسلمانان یې دغه جنګ نه راویستل او مدینې ته واپس شول، چې کفارو ته ډېره خساره هم اړولې وه. نو کله چې دوی مدینې ته راواپس شول نو د مدینې والاو لاسونو کې تیږې نیولې وې او دوی نه پرېښودل. ورته ویل چې تاسو د جنګ نه راتښتېدلی استئ تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو ذهن سازي وکړه. او وی فرمایل لیسو بالفرار ولکنهم الکرر ان شاء الله انا فئتکم. دوی تیښته نه ده کړې بلکې دوی دوباره د جنګ اراده لري، زه د دوی ډلې ما تیفه نه راوړې ده. نو بیا د مدینې والاو پرېښودل. بیا د دې نه وروسته نبی صلی الله علیه وسلم قیصر ته چې د روم بادشاه و یو خط ولیږه چې د دغه خط عبارت داسې و: بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام، اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين، فان توليت فان عليك اثم الاريسين الى اخره. دا حديث بخاري في ادب المفرد كي راوله دي نو بدي خط كي ورته اسلام دعوت وركلو چې اسلام قبول کړه توبه چې دو کرت بدرته اجر ملاوشي. نګوره دعوت روم ته ورسید. بیا په اتم کال د هجرت نبی صلی الله علیه وسلم د رومینو غزا ته تبوک پورې تللی و. بیا دوی بیرته روغ راستانه شوي وو. نګوره نبی صلی الله علیه وسلم د رومینو غزا ته تللی دی سره د دې نه چې دغه آیاتونه پرې نازل شوي هم وو چې لا اکراه فی الدین دی ولکم دینکم ولی دین دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم د دغه آیاتونو نه څرنګه فهم اخیستی و او دوی ترنه څنګه فهم اخلي؟ آیا د دوی فهم د نبی صلی الله علیه وسلم د فهم سره موافق دی؟ نه، هیڅکله نه دی. بیا د نبی صلی الله علیه وسلم وروسته صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم په منهج عمل کړی دی. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفه شو نو د ډېرې لهکرې جهاد ته ولېږلې، چې په دغه لهکرو کې یو لهکر شام ته د رومیانو جنګ دپاره لېږلی و چې دوی نصارا و. او حال دا چې صحابه د دغه آیاتونو په معنا ښه پوهېدل چې لکم دینکم ولی دین دی او لا اکراه فی الدین. نو معلومه شوه چې د نبی صلی الله علیه وسلم فهم او د صحابه و فهم د دیموکراسۍ د داعیانو د فهم سره موافق نه دی، په منځ کې ډېر جداوالی دی. نو نه خو نبی صلی الله علیه وسلم نصارا پریښي دي او نه صحابه و پریښي دي، بلکې جهادونه یې ورسره کړي دي تر دې چې نصارا یې د شام نه لرې کړي دي. نو د شام اوسیدونکو نصاراو به یا اسلام قبلو او یا به جزیې حکم ته غاړه ایښودله او عمري شرطونه به یې منل. نو د صحابه و عمل د دیموکراسۍ د داعیانو د فهم له څومره خلاف دی. همدارنګه مجوس ته راشه، نبی صلی الله علیه وسلم کسرا ته چې د فارس بادشاه خط لیږلی و او د اسلام دعوت یې ورته ورکړی و چې په حدیث کې راځي چې د فارس بادشاه د نبی صلی الله علیه وسلم خط سیري کړی و، نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته خیرې وکړې چې الله دې ولب بادشاهي ته سنس کړي، چې دغه روایت په بخاري کې ذکر دی. نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم دومره پاتې نه شه چې د دوی جنګ ته حاضر شوی وي، لیکن صحابه و چې د نبی صلی الله علیه وسلم منهج مخ په وړاندې وړلو نو دوی د فارسیانو مقابلې ته لهکرې ولېږلې، چې د ټولو نه اول لهکر ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دوی جنګ ته لېږلی و چې د دغه لهکر مشري سعد رضی الله عنه ته ورکړې وه. نو صحابه و دغه فارس والا پرې نه ښودل تر دې چې د دوی دین یې ختم کړ او اور یې ترېنه هم راوړ او دغه خلک په اسلام کې داخل شول. نو آیا صحابه په دې نه پوهېدل چې د الله په کتاب کې داسې آیاتونه شته دی چې لا اکراه فی الدین دی ولکم دینکم ولی دین دی؟ نو دوی د دغه آیاتونو نه کم فهم اخیستی و او څرنګه عمل یې پرې کړی و؟ نو معلومه شوه چې دوی نه نه مشرکین په خپل دین پریښي دي او نه یې نصارا په خپل دین پریښي دي، یعنې نصاراو ته یې په خپل دین کې ازادي نه ده ورکړې او نه مجوس په خپل دین پریښي دي. بل دلیل دا دی چې اسلام د غانا نه تر فرغانا چې ورسېده نو دا د کافرانو په ختمولو سره ورسېده، د هغوی د قوت په ختمولو سره ورسېده او په وخت تېرېدلو سره هغوی په اسلام قبلولو مجبور شول، سره دې نه چې هغوی نه هغوی ته دغه دوه آیاتونه معلوم وو چې لکم دینکم ولی دین او لا اکراه فی الدین دی. نو معلومه شوه چې د دغه آیاتونو نه چې د دیموکراسۍ داعین دغه مرجعه دغه صوفیا کم فهم اخلي، نو دا سقیم فهم دی. د دوی سلف او مشر دا تاری وزیر دی چې ابن تیمیه رحمه الله ورته ملحد خبیث او جاهل وغیره ویلی دي. د دوی دغه سلفو د اهل سنت والجماعت علماو سره هیڅ تعلق نشته، د هغوی د فهم سره هیڅ تعلق نشته او نه د نبی صلی الله علیه وسلم د عمل او د صحابه د عمل سره تعلق شته دی. او بل خبره دا هم مې راو چې اسلام داسې دین دی چې په دې سره مخکنی ټول دینونه منسوخ شوي دي. نو کله چې دا لکم دینکم ولیدین دا معنی واخیستل شي چې ټول دینونه به آزادي او په خپل حال به پاتې، نو دا معنی د دین د دین اسلام د دغه بدیهي خبرې مخالف ده چې اسلام ناسخ دی دپاره د مخکنو ټولو دینونو، ځکه الله فرمایي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. يعني دا خبر بیا موږ نشو کولای چې په اسلام سره مخکنی ټول دینونه منسوخ شوي، او دا خو بدیهي خبره ده، دینه خو انکار نشي کېدلی. او هر چی یهودین دي نو هغوی لره هم نبی صلی الله علیه وسلم په خپل دین ازاده نه دي پریښي، بلکې د مدینې نه شړلي دي. او کله چې وفات کېدلو نو دا یې فرمایلي وي چې اخرجوا اليهود من جزيره العرب، او بل حدیث کې داسې راځي چې اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب، يهود او نصارى د جزيره العرب نه وباسئ. نو زموږ د نبي صلی الله علیه وسلم قول او فعل د دوی په باره کې معلوم و، ولیکن کله چې د امریکایانو غلامان رافیدار شول نو دوی امریکایان بیرته جزيره العرب ته راداخل کړل. او دغه ګمراهانو مولانو علماء سو فتوی ورکړي چې دغه کار جایز دی، ځکه چې دوی د امیر په اجازه راداخل شوي دي، بلکې بعضې خو لا ورته ذمي کافران هم وي. موږ ورته ویو چې آیا ذمي کافران به مسلمانانو بمونه راغورځوي؟ دوی کوم ځای کې جزیه ورکړې ده؟ ځکه چې ذمیان خو به جزیه ورکوي. نور تفصیلات به انشاءالله په بل درس کې وشي. وصلی الله علی نبینا محمد واله وصحبه اجمعین. فت بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم.